उमः खय्यम परे, यह सूत्र है। उमः षष्ठी एक वचन है, खय सप्तमी एक वचन है, और हम परे सप्तमी का एक वचन का रूप है। सीधा साधा है, हम परे खई पुमो रुहुष्या, हम परे खई पुमो रुहुष्या। हम पर खई पर में हो तब पुम के मकार को रुआदेश होता है। जैसे कल आपने देखा था, शुट के परे रहते हुए सम के मकार को रू होता है, वैसे अम पर खय के परे रहते हुए तुम के मकार को रू हो जाएगा। बाकी सारी प्रक्रिया वही है, पूरा वही प्रक्रिया चलेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। दृष्टांत है, कुंभन को किला, यहां देखिए का है और का के साथ वो है। का क्या है? खय प्रत्याहार, और वो क्या है? हम प्रत्याहार में है, हम पर खय है ना। को आएगा खय में, खापा छाटा तक, छाटा तक का पई, इसलिए क खय में आ गया और वो हम में आ ही रहा है। आ से लेकर यमंगरानंद तक जाना है तो बीच में वो है। तो हम पर खय के परे रहते हुए इस कुंभ के मकार को भू आदेश में जाएंगे, वो मेरे बचा पुर हो गया। पुरधन कौपिला, यहां पर पूर्वक कह सकते हैं आप, मूल स्वार से अनुस्वार प्राप्त था, ये पुमस समास है। यहां पुरुष कोयल है, नर कोयल है और मादा कोयल, हर पशु पक्षी में है ना, एक नर एक मादा, नर कोयल है। तो षष्ठी तत्व समास हुआ है, या कर्मधारय समास भी कर सकते हो। पुमाश्चा सौ कोकिलश्चेति, कुम कोकिला बन जाएगा। तो इस समासत्पात नित्य यहां पर संहिता संज्ञा प्राप्त है, परसन की संहिता संज्ञा होगी। संहिता संज्ञा होने के बाद सर्वप्रथम मोनुस्वारा से कुम के मकार को प्रतिरूप प्रतिलक्षण के आधार पर पद संज्ञा होने के नाते पदांत मकार है, सुप्तिगंध पदम के अनुसार पदांत मकार होने के नाते मोनुस्वार से अनुस्वार होना प्राप्त हुआ। उसे बाद करके आप लगा दिया उमा खयम परे, उमा खयम परे ने कुम के मकार को रुआदेश कर दिया। कोकिला में ओकार है अम, तारश अम परख ककार है खय, अदेव अम परख खय को के परे रहते हुए कुम के मकार को रुआदेश हो गया। पुरुधन कोकिले सवस्था में पूर्व सारे सूत्रों को लगाइए, कौन कौन सूत्र लगेगा? अत्रानाशकस्य पूर्वस्य तु वा, सबसे पहले लगा अत्रानाशकस्य पूर्वस्य तु वा, उसने क्या किया? इसको अनुनासिक कर दिया, अनुनासिक उकार के जगह पर अनुनासिक उकार आदेश हो गया, पूर्ण हो गया। और दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा? अनुनास का करो अनुस्वार आदि लग गया, एक अनुस्वार पक्ष भी आ गया। धन कौ किला अत्र अनुनास से पूर्व से तू हुआ, और अनुनास का करो अनुस्वार, ये दोनों सूत्र लग गए। एक अनुनासिक पक्ष एक अनुस्वार पक्ष में दो बन गया, कौ किला के परे रहते हुए आगे दे रहे हैं ना, वो बहुत आगे चल पहुंचा ठीक। तो खरावसान यो विसर्जनीय, खरावसान यो विसर्जनीय, देखो क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। धन को अब इस विसर्ग को विसर्जनीय सुसा से नित्य सा प्राप्त, विसर्जनीय सुसा से नित्य सा प्राप्त था। फिर वार्तिक का क्या जरूर संभुंग का नाम से वक्त, यहां तो वाशरी का लफड़ा था नहीं, ये नहीं कुपो का पाउच प्राप्त, कुपो का पाउच वो क्या करता है? एक बार जीवामूली करेगा, एक बार विसर्ग भी कर देगा, चात विसर्ग करके दोनों को भगाना है, इसलिए कह दिया संपुंकाराम स्वभक्त। वो आगे आ रहा है सूत्र में, ये देख रहे थे यही दे दिए होते तो अच्छा था। धनावसान विसर्जन के बाद प्राप्त हुआ विसर्जनीय से सह, उसे बात करके वॉकअपाउच, ठीक उसे भी लोग बात करके संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य वार्तिक आया नित्य ही सकार कर दिया, उसको किला एक रूप बनता है और दूसरा उसको किला संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य वार्तिक ने नित्य सकार कर दिया, नहीं तो उपकौच से प्राप्त हो रहा था यहाँ पर एक पक्ष में जीवामूल्य प्रकार के कारण से जीवामूल्य की प्राप्ति और एक पक्ष विसर्ग भी रह जाता, यानी उन दोनों को हटाने के लिए संपूर्ण का नाम शोधतव्य वार्तिक कार ने नित्य ही सकार कर दिया। और भी यहाँ बहुत सारे दृष्टांत दिया है इसमें, पुंसको किला में पुंश्चरित्रम, पुंश्चरित्रम भी है, यहाँ पर कुपो का पोच प्राप्त नहीं होगा, सीधे ही विसर्जन सह को बाद से भी कर सकते हैं, वार्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुंश्चरित्रम पुंश्टिट्टिबह अंपरखये टी, चरित्रम में भी अंपरखये चौमयो क्या है हम और चकार क्या है टी में भी इसी प्रकार से खापा चाटता चाटता चटत्ता है ना, टिट्टिबा में भी इकार है हम तो है पुंस्टिट्टिबा, कुंखनित्रम पुंस्खनित्रम यहां पर भी ख है, यहां को कप प्राप्त हो जाएगा, खाम या अम है खकार खई है अम पर खई होने के कारण से सब दृष्टान्त आपको मिल सकते हैं। इसका अगला सूत्र आता है, या बोलना हो तो प्रक्रिया पूरा बोल सकते हैं आप, इसे शुरू किए गए कुमधन गो के लिए कर्मधार समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञायाम परासन्निकर संहिता इत्यनेन संहिता संज्ञा कृते संधिकार्य कर्तव्ये मोनुस्वार इत्यनेन तत्र सुप्तिगंध पदमिति सहकारेण मान्तस्य पदस्य अनुस्वार आदेश कर्तव्ये प्राप्ते तं बाधित्वा उमाखयम् पर इत्यनेन सूत्रेण कुंदन कोकिल इत्यत्र ओकारात्मक अंपर्ग ककारात्मक खई परे कुम इत्यस्य मकारस्य रू आदेशी कृते पुकार अनुबंध लोपे, पुकारस्य अनुबंध लोपे ने इस संज्ञा करके लोप कर दिया, इस संज्ञा उकार का कौन करेगा उपदेश चरणाशिके आदर्श लोप से लोप संज्ञा होगा अर्थ से लोप से लोप हो जाएगा, तो अनुबंध लोपे पूर्वधन गोकिल इत्यवस्थायां अत्राना से पूर्वसितु वायतनेना सर्वप्रथमं उकारस्य अनुनासिकस्य स्थाने अनुनासिक उकार आदेश कृते पूर्वधन गोकिल इति जाते, ततः अनुनासिकात् परोनुस्वार इत्यनेना अनुनासिक अभाव पक्ष विकल्प नहीं अनुनासिक, लेकिन अनुनासिकम विहाय बोल दिया तस्मात अन्नास का अकर्ण दशाया अन्नास को न किए हुए दशा अनुस्वार आगमी कर दे धन गोकिल इत्यवस्थाया उभयो स्थलो रेफस्य खरवसान विसर्जन तीन विसर्गे कर दे धन गोकिल इत्युभय अवस्थाया विसर्जन से नित्य सकार आदेश प्राप्ते तंबायित्वा कुपोक पाउच इत्यनेन जीवामूल्य विसर्जनी विसर्जनीय उभयोः प्राप्ते तंबायित्वा संपुंकारं वक्तव्ये इत्यनेन वार्तिकेन नित्यं सकारादेश कृते पुंस्कोकिलः पुंस्कोकिलः इति उभयं रूपं सिद्धं भवति। नश्चव्य प्रसा नश्चव्य प्रसा नह छवि अप्रशान, नह षष्ठी का एक वचन, छवि सप्तमी का एक वचन, अप्रशान प्रथमा का एक वचन, अंपरे छवि नांत से पद से रूस्या न तो प्रशान, अंपरक छव हो तो अंपरक ख ही नहीं, अभी अंपरक छव ले लिया, ख फ छोड़ दिया दो को, ख फ को छोड़ दिया, छव कहां से होगा, छ से होगा, और च तक तब तक आया वहां तक खई था, दो इधर छोड़ा दो उधर छोड़ा, ख फ क प कपई चार छोड़ दिए और बीच का ले लिया छव नहा, मैंने अंपर छव हो तो नांत पद के स्थान पे रू आदेश होता है, लेकिन प्रशांत शब्द को छोड़ के, जो प्रशांत शब्द है वो भी नांत पद है, इन उसको अंपर छव आने पर रू नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं, न तो प्रशांत इतना ही कह बस, न तो प्रशांत कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, न तो प्रशांत शब्द से करो फिर षष्ठी लोप दिखाना पड़ेगा सूत्र, षष्ठी लोप दिखाना पड़ेगा, अब प्रशांत नहीं बन सकता ना षष्ठी, अब प्रशांत नहा बनेगा षष्ठी, षष्ठी लुप बनना पड़ेगा, लुप्त षष्ठी विभाग षष्ठ्यंत मानना पड़ेगा, उतरा गौरव तो सोचो, न तो प्रशांत बस, वृत्ति में तो कहा ही नहीं इन्होंने अंबरे छवि नांद से पद से रोग, इतना ही वृत्ति है, इसमें दिया है न तो प्रशांत शब्द से, न तो प्रशांत शब्द से दे दिया है, तब तो उसकी षष्ठी मानना ही पड़ेगा, षष्ठी लुक मानना पड़ेगा, यानी न तो प्रशांत करने से भी चल जाता है, प्रथमांत मानने में कोई दोष नहीं, इसमें तो प्रथमांत दिया इसलिए, दृष्टांत देगा नांद पद का ड्रीम पाही, आगे देंगे ड्रीम नहीं नहीं चक्रिंस्त्रायस्व, पहला यहां दृष्टांत दे रहे हैं चक्रिंस्त्रायस्व, चक्रिंस्त्रायस्व हे चक्रिन हे चक्रधारी भगवान विष्णु हमारी रक्षा करो, त्रायस्व हाँ गंगा जी घाट तोड़ रही है रक्षा करो हे चक्रिंद्रायस्व, यहां पर देखिए चक्र में नांत पद, त्रा में क्या है तो पहला है फिर रा है, रा आ जाएगा अम में, हम कहते हैं से यमंगणानम तक र तो बीच में आया, हाया वाराट लाण यमंगणानम र बीच में है, इधर र हो गया अम तो आ गया छव में, नहीं नहीं छव अम पर छव हो गया त्रायस्व के त्रा, अब नकार है संबोधन में एक वचन का रूप है, सुप्त नंबर से प्रसंज्ञा है पदांत नकार है, पदांत ना है, हे राजन बनता ना बस हे चक्रिन, अच्छा इसलिए क्या हो गया इस नाम पद को रू आदेश हो जाए, और प्रशांत शब्द भी नहीं है यहां, यहां तो चक्रिन शब्द है प्रशांत नहीं है ना, इसलिए न को रू हो गया, चक्रिर्धन त्रायस्व हो गया, पुकार का अनुबंध लोप हो गया, चक्रिर्धन त्रायस्व बन गया, बाकी सारी प्रक्रिया पूर्वक अत्रान पूर्व शत्रु छव्य प्रशांत अत्रान पूर्व शत्रु अनुनासिक पक्ष अनुनासिक परोस्वार अनुस्वार पक्ष धनुप्रायस्व खरावसान और विसर्जनीय दोनों पक्ष में विसर्ग है, अब उस संपुंग का नाम तो है नहीं, न सम है न पुंग है न कान है, इसलिए सूत्र ला रहे हैं इस विसर्ग को साकार करने के लिए विसर्जनीय से सह, ये सूत्र कई बार पूर्व में सुन चुके हैं, अब आ रहा है विसर्जनीय से सह, विसर्जनीय से षष्ठी एक वचन सह प्रतिमा का एक वचन, विसर्जनीय षष्ठी एक वचन सह प्रथमा का एक वचन खरी बस इतना वृत्ति खरी परे विसर्जन से सह आदेश खर के परे रहते हुए विसर्जनीय अर्थात विसर्ग के स्थान पर दंत्य सकार आदेश हो जाएगा। अब यह खर कौन है? त्रायस्व गतकार, त्रायस्व में जो तो दिख रहा है वो है खर। अब इस खर के पर रहते हुए विसर्ग को सकार हो गया, रूप बन जाता है चक्रायस्व। दो रूप बन गए, अनुनासिक पक्ष और अनुस्वार पक्ष। अप्रशान किम, सूत्र में अप्रशान क्यों कह दिया? प्रशान शब्द को छोड़ के, प्रशान शब्द को ना हो ऐसा क्यों कह दिया? यदि नहीं कहते तो ऐसा दृष्टांत दे रहे, देखो प्रशान धन तनोती, ये वाक्य है, वाक्यों ने कहना था विवक्षा के अधीन संहिता संज्ञा चक्रिंद्रायस्व में भी। हे चक्रिंद्रायस्व एक वाक्य है, न समास है, न एक पद है, न धातु रूप सर्ग बीच का कार्य है। अतएव संहिता विवक्षा के अनुसार यह संहिता मान लिया गया, संहिता संज्ञा करने के बाद संधि कार्य अब निश्चय प्रशान इत्यादि क्रमेण रूप लगा, सूत्रों को लगाकर रूप बनाए हैं। प्रशांत अनोति इसी भी प्रकार से एक वाक्य है, प्रशांत प्रकृति शांति को विस्तार करता है और शांति को बढ़ने के लिए जो साधन जुगाड़ करना है वो जुगाड़ कर रहा है, शांति के साधनों को जुटा रहा है। शांति का साधन क्या है? ज्ञान। वही नहीं है किसी के पास, बाकी सब है सबके पास, ज्ञान को छोड़कर सब चीज। व्यावहारिक ज्ञान है, छल कपट करने का ज्ञान है, झूठ बोलने का ज्ञान है, और कलयुग में सबसे सरल सिद्धि जन्मजात सिद्धि है झूठ बोलना। जन्म से ही बच्चे को ऐसे सिद्धि मिल गया है, बस लाल पहन लो, पीला पहन लो, काला पहन लो, छोटी काट दो, छोटी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, झूठ बोलने से कभी पीछे हटता नहीं कोई नहीं, बहुत बुरा हालत। मैं पाठ में कहा करता हूं सबसे सरल, बिना जप तप ध्यान भजन कुछ किए बिना अनायास प्राप्त सिद्धि झूठ बोलने की सिद्धि है, अनायास। छल कपट करना तो माँ बाप थोड़ा सिखाते हैं तो आता है, ऐसा नहीं आता, झूठ तो स्वतः आ जाता, घर में रहते हुए सिद्धि मिल गया। तो शांति को विस्तार कैसे करें? प्रशांत अनुभूति शब्द तो बना लेंगे, चलो शांति विस्तार हो या ना हो है? शब्द बनने में कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत धन तनोति, प्रशांत धन तनो, इसी में तकार से पर में अकार है, अकार है अम, तकार है छव, तो अम पर छव पर में है तनोति, तो प्रशांत के नकार पदांत नकार होने के नाते, पदांत नकार होने के नाते यहां नश्चव प्रशांत सूत्र से रू होना प्राप्त था। ये सूत्र बनाते नश्छवि, अप्रशांत नहीं देते सूत्र से हटाओ, अप्रशांत शब्द को निकाल दो तो सूत्र क्या बचेगा? नश्छवि। इतना ही सूत्र बनाते पाणिनि जी तो प्रशांत स्थिति में नकार को रू हो करके ये सब स्थिति बन जाता, प्रशांस्तनोति प्रशांस्तनोति ये रूप बन जाता, अनिष्ट रूप ना बने। इसलिए उन्होंने क्या कहा सूत्र में? अप्रशांत कह दिया, अतएव प्रशांतनोति में नकार गुरु आदि कार्य नहीं हुआ, यथावस्थिति रह गया प्रशांत रूपम। अब कहते पदांत की अनुवृत्ति क्यों किया? अपने पद से अधिकार जो चल रहा है उसको क्यों अनुवृत्ति किया? पदांत से किम पदस्य का अनुवृत्ति आया, अलोन्त से लग गया, पदांत नकार ऐसा अर्थ अपने निकाल लिया, तो ये क्यों? छिदे कहो नकार को रूह होता है, चाहे वो पदांत हो चाहे अपदांत हो, सबको होने लगेगा। तो हंति इस पर गड़बड़ होगा, हंति में गड़बड़ होगा। हन्य एक धातु है, लट टिप शब लुक हो गया, लट लगा रहा, लट लगा के प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय आया, तिप का ती बचा है, हन धनती है, कर्तरी शब से शप हुआ, हन शक्ति है, अधिक प्रकृति भी शप से अदानी गणीय हन धातु होने के नाते शब को लुक कर दिया गया, हन धनती है। हन धनती संपूर्ण क्या है? तिंगंत पद है, इसलिए पदांत में कौन है? ई। हन धनती ती में ई है ना अंत में, पदांत में कौन हो गया? ई। तो हन का नकार कहाँ है? अपदांत में। और इस सूत्र में पदस्य की अनुवृत्ति करते हुए पदांत से इसे व्याख्या न करते तो इस नकार को भी रू आदेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ती कैसा है? अम पर छव है, ती में ई क्या है? अम, त है छव, तो अम पर छव ती के पड़ते हुए अपदांत हन के नकार को भी रू आदि आदेश होकर के हंती रूप बनेगा ही नहीं, उच्चारण भी करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा रूप बन जाएगा। हंस्ती हंस्ती हंस्ती ऐसा रूप बनेगा, विचित्र रूप हो जाएगा हंती हता। तो इसलिए कहते कि देखो यहां पदांत से अधिकार, पदस्य का अधिकार लाना, अलंत को जोड़ करके पदांत से कहना जरूरी है, नहीं तो हंति रूप जो इष्ट रूप है वह विकृत होकर के अनिष्ट रूप बन जाएगा। पदांत से किम हंति, अब एक विलक्षण रूप आ रहा है, दांत खट्टा कर देगा ये, उच्चारण कर दे कर दे। ड्रीम पे सूत्र है, ड्रीम पे ड्रीम षष्ठी का एक वचन, पे सप्तमी का एक वचन। ड्रीम यदि बनता है द्वितीया का बहुवचन में, उसका अनुकरण कर षष्ठी का वचन गस को लाया गया और उसको लुक कर दिया तो ड्रीम बच गया। इधर से अप्रशान में भी आप कर सकते, षष्ठी को लाओ लुक कर दो, अप्रशान षष्ठी एक वचन रहेगा। ड्रीम षष्ठी एक वचन, पे सप्तमी एक वचन, दो पदों वाला यह सूत्र है। ड्री नित्य सिरुर वापे, क्योंकि वह नश्छव्य प्रशांत से प्राप्त नहीं कि प छव में नहीं आता, चटतव कपय प तो आगे आ गया ना छव के बाद, यदि भी नांत पद तो है लेकिन छव नहीं मिलेगा प, यानी पादी जो शब्द होगा वह छव आदि वाला नहीं होगा, इसलिए अलग सूत्र बनाना पड़ा। और दूसरा यह विकल्प करना भी इष्ट है, निश्चव प्रशांत तो नित्य रू करता है, यदि मान लो छव ना करके छय कर देते, वार्तिकार बोल सकते ना निश्वा बोल दिया छत्तम अमीति वाच्यम, यहां भी बोल सकते थे वृत्तम छयीति वाच्यम, वृत्तम छयीति वाच्यम बोल सकते थे, वृत्त प्रकरण में छव ना बोल के छई बोल दो, इन होता क्या समस्या, नित्य हो जाएगा। करना क्या इष्ट है? विकल्प। इसलिए ड्रीम पे को पृथक सूत्र बनाना पड़ा, ड्रीम आही मनुष्यों को रक्षा कर, आही रक्षार्थ नहीं है, पाही में पकार है, पाही है ये है, इसके पर्दे ड्रीम के नकार को रू आदेश हो गया, रू में उकार का अनुबंध लोप होने पर बच गया रा, तो नृदन पाही नृधन पाही नृधन पाही। इस अवस्था में खरवसानी और विसर्जनीय ड्रीम पे और कोई सूत्र प्राप्त नहीं है पदांत होने के नाते, खरवसाने और विसर्जनीय वो सब लगा ले। हाँ ठीक, पहले वो सब लगा लेते, बाद लास्ट में इसमें अत्रानाश से प्रदर्शित हुआ खरावसान योग विसर्जन, यहाँ भी खरावसान योग नहीं लगाएंगे, अभी दिखाएंगे। तो स्थिति क्या हो गया, एक अनासिक पक्ष वाला एक अनुस्वार पक्ष वाला रह गया और एक ऐसा ही रहेगा, जब रू नहीं हुई तो पहला वाला जो ड्रीम पाई है ना वैसे का वैसे रह गया, जब रू नहीं होता धन पाई तो विसर्ग भी हो गया नहीं धन पाई। अब विसर्जनीय सुसा से नित्य सकार प्राप्त हुआ, उसे बाल करके सूत्र ला रहे हैं कुप्पो सप्तमी का द्विवचन अहबाउ प्रथमा का द्विवचन च अव्यय, सप्तमी द्विवचन प्रथमा द्विवचन और अव्यय तीन पदों वाला सूत्र है। कवर्गे पवर्गे च परे विसर्गस्य अखबाउस्थः चाद विसर्गश्च, एक बार विसर्ग को जीवामूल्य काली हो तो पाली हो तो उपद्मानी आदेश हो जाएगा। अखबाउ क्या है वो अर्थ विसर्ग जो उच्छिन्न होता है तो जीवामूल्य, यह हो गया पूरा विसर्ग और ऐसा चिन्ह जो डाल देंगे तो आधा विसर्ग माना गया। आपने वहां पढ़ा अखकाभ्याम प्रागर विसर्ग सदृश जीवामूल्य अफभाभ्याम प्राग विसर्ग सदृश उपद्मानी अर्ध विसर्ग सदृश ही है, आदि विसर्ग विसर्ग से पूरा उच्चारण नहीं होगा, अनुच्चारण भी नहीं, आधा विसर्ग। अब इसने क्या किया, एक बार पकार होने के बाद यहां क्या करूंगा उपद्मानी आदेश करूंगा और एक बार विसर्ग भी रहेगा, चाप विसर्ग पक्ष भी रहेगा तो उपद्मानी पक्ष में दो रूप विसर्ग पक्ष में दो रूप चार हो गया और एक जब रू नहीं हुआ वो ऋण पाई पांच हो गया। तो देखिए अनुनासिक में उपद्मानी पक्ष, अनुस्वार में उपद्मानी पक्ष, अनुनासिक में विसर्ग पक्ष और अनुस्वार में विसर्ग पक्ष और जब रू जब नहीं हुआ री पांच रूप हो गए पांच। विसर्ग विकल्प क्या कर रहा हूं, चाद विसर्ग चकार से विसर्ग समुच्चय विकल्प थोड़ी कर रहे हैं हम, लिखा भी है मूल में ही चाद विसर्ग, वा विसर्ग कौन बोल रहा है, चाद विसर्ग बोल रहे हैं हम, विकल्प से विसर्ग नहीं कर रहे हैं, यहां विकल्प नहीं है समुच्चय पक्ष है, समुच्चय में भी दो पक्ष होता है ना, एक बार वो करो और दोनों एक दूसरे को बाधेगा नहीं, लेकिन बाध्य बाधक भाव नहीं है और एक के अभाव में दूसरा ऐसा भी नहीं है, अभाव में तो केवल ऋण हो रहा रू के अभाव पक्ष में, एक बार ये भी होगा एक बार वो भी होगा, मैंने विसर्ग को आत्यंतिक मिटा करके फिर आदेश नहीं हो रहा है उपद्मानी का, एक पक्ष वो भी बचा के रख रहा है, इसलिए चात विसर्ग रहा। सूत्र में चय ना पप्पो अखबाऊ चकार के वजह से एक बार विसर्ग करूंगा एक बार उपद्मानी भी रखूंगा, विसर्ग तो पहले आया ही है, अब उसको एक बार उपद्मानी हो गया एक बार उपद्मानी रहित विशुद्ध विसर्ग पक्ष भी रह गया और एक बार जब रू नहीं हुआ वो है पाही पाही नृह पाही नृह पाही ग्रीन पाही जो उच्चार अर्ध विसर्ग दोनों, फिर पूर्ण विसर्ग दोनों, फिर बिना कुछ का नकार वाला एक उच्चारण करो। प्रयास है कठिन यहां तो होगा ड्रीम पाई, ड्रीम पाई वो तो नकार उच्चारण होगा ड्रीम पाई, वहां तो नकार रहेगा ही नकार उच्चारण। यहां देखो नृ नृ पाही नृ पाही नृह पाही नृह पाही नृम पाही। या अर्ध विसर्ग पूर्ण विसर्ग अनुनासिक अनुस्वार ये ध्यान रखना। अच्छा आप अगला सूत्र आता है तस्य परमाम्रेडितम्, तस्य परमाम्रेडितम्, तस्य षष्ठी एकवचन परम प्रथमा एकवचन आम्रेडितम् प्रथमा एकवचन तीन पदों से युक्त सूत्र है। यह आठवें अध्याय का प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है। आठवें अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है सर्वस्य द्वे, और उसके बाद यह सूत्र आ रहा है तस्य, तस्य मने यत् सर्वस्य द्वित्वं कृतं तस्य परम यद रूपम तद आम्रेडित सिंचन दुरुक्त। इसलिए कह दिया ये जो सूत्र के द्वारा जो दुरुक्त किया गया है, दो बार उच्चारण किया गया है किसके, केवल धातु का नहीं जैसे वहां होता है छठे अध्याय में केवल धातु को होता है ना, यदि धातु अभ्यास संघ के प्रति केवल धातु को होता है, यंग के प्रति केवल धातु को होता है संयंग, वो नहीं वो केवल प्रकृति को हो रहा है। यहां सर्वस्य बोल दिया प्रकृति प्रत्यय समुदाय से, प्रकृति और प्रत्यय संपूर्ण समुदाय जो पद है पद को ही दुरुच्चारण करना, स्मारम स्मारम कान कान यही दृष्टांत ले रहे हैं यहां कान कान कानी, हाँ ये कान नहीं लेना, कान का शब्द का किम शब्द का रूप है कहा कौ के कम कौ कान किन का भ्यंगई कस्मे का भ्यंग कस्मात कस्मात का भ्यंग कस्य कहो केशान कस्मिन कहो केशु, ये रूप बनता है किम शब्द का। वह कान शब्द है द्वितीय द्वितीय का बहुवचन में, उसके संपूर्ण पद को दुरुच्चारण कर दिया कान कान सर्वस्य द्वे। ऐसा जहां प्रकृति प्रत्यय समुदाय संपूर्ण का द्वित्व हो, ऐसे दुरुक्त में से जो पर में रहेगा उसका नया नाम रख दिया आम्रेडित, उसका नाम क्या रख दिया आम्रेडितम, आम्र इव ईडितम इति आम्रेडितम, आम्र मने आम आपूसाम जैसे आम्र का स्तुति है वैसे स्तुति है इस पर शब्द का आम्रमी वीडितम आम्रेडितम। आम्र तो फलों का राजा है ना, ये जब पर में भी राजा जैसा है, जब पर में रहेगा वो राजा जैसा है, इसलिए उसका आम्र ईवईडितम भवत यदि आम्रेडितम महासंज्ञा है। क्या लाभ है आम्रेडित संज्ञा करने का, कि नियम है या संज्ञा सासा फलवती, क्योंकि बिना संज्ञा का बिना फल का बिना कोई उपयोग का बिना कोई प्रयोजन का कोई संज्ञा नहीं किया जाता है। यह पर शब्द पर भूता शब्द को आपने क्या कर दिया आम्रेडित संज्ञा किया है, उसका फल बता रहे हैं कानाम्रेडित कानाम्रेडित। कान सृष्टि का एक वचन और आम्रेडित सपनी का एक वचन दो पद का सूत्र है। कान षष्ठी एक वचन है और आम्रेडित सपनी का एक वचन है, दो पदों से सूत्र है। कान नकार से रूह से आदाम रिड़ते। देखिए कान शब्द था, इसको सर्वस्य द्वेष आपने क्या कर दिया, दुरुच्चारण कर दिया। कान कान कौन कौन लोग है वहां, किन किन लोगों को कोई चीज बांटना है, पूछा जा रहा किन किन लोगों को देना है। कान कान प्रदातव्यम कामराणी अल्पमे वसंत होता है ना, कई बार फल फूल आगे आश्रम में कम है, अब कम है तो किसको बांटे, कम होने पर मुसीबत, ज्यादा होने पर मुसीबत नहीं होता है। कम होने पर जिसको दिया तो क्या कहा, हमारे पर ज्यादा प्रसन्न नहीं करो, जिसको नहीं दिया वो अंदर अंदर जलते रहेगा। कान कान प्रदातव्य माम राणी, तो वहां कान कान शब्द आया, दुरुच्चारण हो गया है, और तस्य प्रणाम रेडितम से स्पर्भ होता है, कान का नाम क्या रख दिया, आम रेडित। उस आमरेडित के पर में रहते हुए कान नकार से रूस या इस नकार को रू आदेश होता है, आमरेडित के पर रहते, ये संज्ञा का फल है। कान नकार से रूस याद आमरेडित है, कान शब्द के नकार को रू आदेश होता है, आमरेडित संज्ञा वाला पद के पर में रहते हुए। आमरेडित संज्ञा तो किसका होगा, उसी का जो दूसरा रूप है, जो दो उच्चारण हो रखता है उसी के अगला जो रूप रहता है उसके पर रहते हुए पूर्व उसके स्वरूप के नकार को रू आदेश होता है। रूआ का नाम रेडी कैसे, सबसे पर नाम रेडम पहले संज्ञा सूत्र आपने लगा करके उत्तर भाग का नाम आमरेडी संज्ञा कर दिया, तो पूर्व भाग के नकार को क्या हो गया, आमरेडी के पर रहते हुए रू आदेश हो गया, कार हो गया, कार आ गया है, कार धन कान, कारधन कान हो गया, नकार करू रू कर रहा बचा, अनुबंध लोप होने पर कारधन कान हो गया। इस अवस्था में पूर्वक सारा काम कीजिए, अब अत्रनाथ पूर्व से तू अन्ना से बात करो स्वा रहा, तो कान अनुंग विसर्ग भी कर दो, खराब सारे विसर्जन अब यहां भी कुपो का बहुत प्राप्त हुआ, विसर्जनीय से सह प्राप्त हुआ, पहले विषय बात करिए कुपो का बहुत प्राप्त हुआ, विषय भी बात करके संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य वार्तिक लग गया, संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य या वार्तिक लग गया, नित्य ही सकार हो गया। कांस कान एक रूप बना, कांस कान दूसरा रूप है, कांस कान कांस कान, छ च छ च ह्रस्व से छे थुक, ह्रस्व से छे तुक, ह्रस्वांत को छा के परे रहते हुए छादी शब्द के परे रहते हुए तुक का आगम हो जाता है, तुक के कि आद्यंतौ तकितौ शांतावय हो जाता है। दृष्टांत समास में शिवस्य छाया, शिवस्य छाया यदि शिव छाया, षष्ठी तत्व समास किया आपने, शिव धन छाया, शिवस्य छाया यदि शिव छाया षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया गया, समास तद्वित्ति संहिता संज्ञा पर संकर संहिता से संधि कार्य कर्तव्य में और कोई अपराध है नहीं, छे चा छाया में छकार है पर में छाजी शब्द है, उस छाजी शब्द के बदलते हुए शिव के वकार क्या है, अकार, ये अकार है ह्रस्व, यहां जो अ है वो ह्रस्व है, उस ह्रस्व को तुक्तागम हो गया आद्यंतौ तकितौ की सहायता से, आद्यंतौ तकितौ की सहायता से ह्रस्व को तुक्तागम हो गया, तो शिवत धन छाया, शिवत धन छाया हस्वगांत में तुक्तागम हो गया। शिवत धन छाया शत्रु के असिद्ध होने से पहले क्या होगा? जस्ट होगा, झलाम जशोंत है। संज्ञा ही है झलाम जशोंत है, सूत्र से जस्ट हुआ। जस्ट होगा तो क्या होगा? शिवद धन छाया तापो दा होगा, स्तोष्णाश्चो शिवज धन छाया हरीच शिवच्छाया, ये प्रक्रिया शिव से छाया शिवधन छाया व्यवस्थायाम षटक समास कृते समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञायां परस निकर्ष संहिता इत्यनेन सूत्रेण संहिता संज्ञायां कृते सति संधि कार्य कर्तव्य छे चैतन्य आद्यंत परिभाष सूत्र सहकारेण वकारोत्तर व्यकार से ह्रस्व से स्थाने तुक् आगमे कृते छक छकारादि छाया शब्द से परे स्थित तो शिवतधन छाया व्यवस्थायाम स्तोश्चुनाश्चु इत्यस्य असिद्धत्वा जलां दिशोंत इत्यनेन प्रथमं जस्त्वात् तत्कार्य कृते स्थानेन्तरत्व सूत्र सहकारेण तकारस्य स्थाने दकारादेश कृते शिवदिदं छाया इत्यवस्थाया स्तोश्चुनाश्चु चर्त्वस्य असिद्धत्वात् खरिच इत्यनेन प्रात चर्त्वस्य असिद्धत्वात् प्रथमं स्तोश्चुनाश्चु तनश्चुत्वे कृते तत्रापि यथासंगमेन समानम् इत्यनेन सूत्रेण सहकारेण स्थानीय आदेशयोः यथासंख्यं न तु कार्यनिमित्तनियमात् दकारस्य स्थाने जकारादेश कृते शिवजिदं छाया इति दशायां खरिचैतन्य सूत्रेण स्थानेन्तरतमिति सूत्र सहकारेण जकारस्य स्थाने चकारादेश कृते शिवच्छाया इति रूपं सिद्धम्। प्रक्रिया पदांताद्वा और संधि को पूरा कर देंगे आप। पदांताद्वा पदांतात् पंचमी एक वचन है वा अव्यय है, पदांतात् पंचमी एक वचन है और वा अव्यय क्या कहें असिद है ना, स्तोषणा असिद है जलांश की दृष्टि से, इसे पहले वो आएगा। हाँ ये नहीं रहेगा ना, फिर इसके लिए जब आएगा जब ये जाएगा पहले कर दूं तो ये नहीं कर सकता क्योंकि ये असिद्ध हो जाएगा इसके लिए, पर सब असिद्धि के अंश पहले वो लगते बाद में लगता, ये तो हमने बोला पदांतात्वा नहीं तो सीधा यहीं से तब बच्चा कर देता स्वच्छाया हो जाती इसको सुनाश लगा देंगे तब बच्चा हो जाएगा, लेकिन असिद्ध है तो दो हो गया, और दो के जगह में खरीचा आता है फिर उत्तर कर दे तो फायदा कुछ नहीं था, इसे उसको ऐसे क्रम से रख दिया तो इसको सुनाश लगानी पड़ेगी, द को ज हो जाएगा, फिर खरीचा लगाओ तो ज को च हो जाएगा, ये क्रम बनाया गया पानी बिंदी के। अब ये पदांतात्वा पदांतात् वा पदांत में हो तो विकल्प से होता है, कह जाए पदांतात्वा दीर्घात पदांता छे परे तुग वास्या दीर्घांत पदांत हो, केवल पदांत नहीं ह्रस्व पदांत रहे ना, दीर्घ हो पदांत भी हो उससे पर में यदि छा हो तो तुक विकल्प से होता है। लक्ष्मी छाया यदि लक्ष्मी छाया लक्ष्मी की छाया गरीबों के पास लक्ष्मी की छाया तो रहती हुए चाहे आया 100-200 पी के खत्म हो गए तकलीफ मजदूरी कर छाया आती रहती जाती है। लक्ष्मी छाया षष्ठी तत्पुरुषा से यहां भी लक्ष्मी आछाई लक्ष्मी छाया पदांतात्वा से विकल्प से तुक्तागम होगा, ये लक्ष्मी का इकार कैसा है ये दीर्घ है, समास होने के नाते पद भी है सुप्त के अंदर पदम से पद होने के नाते पदांत भी है, उसको क्या होगा विकल्प से तो लक्ष्मी बनेगा आद्यंतौ टकितौ की सात्या से उसी दीर्घ पद के अंत में बैठेगा लक्ष्मीत आद्यंतौ टकितौ लक्ष्मीत दं छाया। एक बार बिना उसका मूल रूप ही रहेगा लक्ष्मी छाया जब तक नहीं हुआ तो, बाकी प्रक्रिया वही है। स्पोषणाश्चु से तक अच्छा होना प्राप्त हो से बात करके ध्यान जो सुनते हैं शास्त्र से तुमसे पहले धकार कर देगा लक्ष्मी धन छाया। फिर खरी छाया दत्व वापस करने के लिए बात करके असिद्धत्व बाधेगा कि असिद्ध होने के कारण से स्पोषणाश्चु से जला हो गया। फिर खरीचा से उसको छा हो गया लक्ष्मी छाया एक रूप लक्ष्मी छाया दूसरा और कोई फर्क नहीं वाह है ना वह के कारण से जला है उसमें लग गया सूत्र। क्या लग गया बोलो कौन सा सूत्र लगा काको का कौन गया झलान जस झसी झलों को जस होता है झस के पर तो वो नहीं लग सकते वाह है ना वह है वो तो झस में नहीं आता ये झलान झसों के लगाना पड़ेगा कोई रास्ता का को गौ और वावसाने लगा दो विकल्प हो जाएंगे वावसाने एक बार का एक बार गौ तुक तुक दोनों ठीक है प्रथमा एक बचा वावसाने जब चर्त हो गया तो क हो गया नहीं तो जलाम शंत से गौर आ गया तुक तुक दोनों रूप प्रथमा एक वचन। इस प्रकार से हल संधि प्रकरण आपका पूरा हो गया।